Ja, barn, nu så får vi nästan sluta vårt stora fina barn. Sluta vårt stora fina barn. Ja, men vi tar en lek till då. Vi måste göra något. Vi tågade ju in med en sån stilig marsch. Jag tycker vi ska göra något liknande när vi går ut. Vad ska vi ta? Musikanter. Ja, den kan vi allesammans. Vi är musikanter. Kalaset med en riktigt fin raket. Men vi måste ha någon som räknar ner den. Ska Claes göra det?